metge. Kali Metal is online. Yeah. passa aquí. Ja hem començat aquesta segona hora amb els Within Temptation i el seu The Through Beneath the Rose, de l'àlbum The Heart of Everything, una cançó boníssima. I anunciar-vos que el proper 30 d'octubre surt a la venda un àlbum d'aquesta formació holandesa, An Acoustic Night at the Theater. Un àlbum en directe i en acústic. Teatro. Que si busqueu pel YouTube ja podeu veure el seu vídeo, un vídeo promocional. Podeu veure el vídeo d'un dels temes d'aquests que intenten colar amb els recopilatoris en directe, que diu, va, anem a fer un nou per enganxar la gent, perquè és total per escoltar el mateix. Sí, però, bueno. Deixem de fer-ho. Doncs han fet un parell de temes nous per aquest concert acústic. Acústic, hòstia, que estranya. Pot sonar bé, eh? Pot sonar bé. Ho escoltarem. Sí, molt melòdic pot sonar. Ho escoltarem i a veure què tal. I si triomfa, doncs ho punxarem aquí també, evidentment. I ja que parlem de dates, la setmana passada anunciàvem el nou concert de... Ai, el nou concert, com estic jo? El nou disc de Rob Zombie, que havia de sortir el dia 10 de novembre. Doncs no. Ja dèiem que si tot anava bé sortiria el 10. Ara diuen que sortirà el 17. Una setmaneta més ens haurem d'esperar perquè Hellbilly Deluxe 2, Naval Jackals, Penny Dreadfuls and the Systematic Deshumanization of Cool. Ens haurem d'esperar. Quina tela marinera. Jo crec que estan fabricant les portades. El que vam dir. No els arriba, no? El desplegable. Jo crec que deuen estar fabricant les portades. Pancarta, més bé. Hauran posat les inicials, només. I que cadascú faci... Interpreti el que vulgui. Exactament, eh? Exactament. Diversion. Doncs seguim amb un altre grup. Aquest és, podríem dir, de relleno. D'allò de dir, què posem? Perquè fa temps que no posem xins amb el fòdom. Però vinga. Que curiosament, d'on són? De Finlàndia. Vinga. Vinga. Ja sabia jo que... Sí. Ens les penja. Sí, sí, sí. No és l'escola. Children of Bodom, el grup aquest de l'Alexi Laiho. Un tio que s'ho curra moltíssim. I hem escollit un tema, no dels nous, sinó ens n'hem anat una miqueta enrere, de l'àlbum Are You Dead Yet? ¿Tan muerto aún? Quizás. Puede ser. ¿Eh? Estamos muertos por dentro. O per dins, ja et dic jo que... Bueno... Cavitat pulmonar, cardíaca, això no ho sé. Sí. Fetge... Però els fetges, sobretot... Hay alguno que está podrido, muerto el por dentro. El tenim destrossat. Madre mía. Doncs... Hasta el mismo odor se revolvería en su tumba. Ay, cabrón. Doncs anem a escoltar el tema que li dona nom al disc. We'll be right back. ¿Yu vius? Estamos vivos. Vale, vale. Goleando. Quizás. Puede ser. No, yo es que me preocupo por vosotros, de tan en tan. Se han amariconado un poco estos, ¿no? A pesar de que hay tal Marx, ¿eh? Ay, sí, Juanico. Los Children of Bodom se han amariconado un poquillo. Bueno, en tot cas ho estaven, ¿no? Porque l'àlbum aquest és del 2000. Pues... Y ahora son yo lo que he escuchado de Children... ¿Has escuchado algo? Has escuchado lo que hemos escuchado de Children sería anterior. Era super más bestia, ¿no? No, y el último álbum, el Blood Drunk del 2008, aquel es descomunal, es brutal aquel disco. Madre mía. Para todos aquellos que no los conegueu, comenceu por el último. Comenceu por el último y tiro cap enrere. Exacto. Yo recomendaría, yo recomendaría. Es una banda que... que per mi ha anat guanyant moltíssim, moltíssima potència, si ja la tenia, encara no, molt aquesta més. Cançó està molt bé, no, no dic que estigui malament, eh? I ja et dic dels propers convidats, Enciferum... Estos sí que li meten. D'on són? D'on van a ser, per favor? De Finlàndia. De Finlàndia són. Ai, por Dios. Els portadors de l'espasa. Han editat un àlbum que es diu From Afar, igual que el tema el que escoltarem, que per mi és impressionant. Bueno, vamos o sigui, a ver. Escoltem i després te decimos... No, deixeu-me parlar. Deixeu-me parlar. No, hombre, té una intro instrumental de 2 minuts que ja et va posant en situació. Joder. Barrejant el metal amb el folk. La intro és molt folk, ja ho aviso. Després, temes relativament curts, com el que escoltarem ara, i entremig et posen una cançó que l'anomenen part 1 de 12 minuts. Vale. Enmig. Al mig del que no del la vamos a poner, claro. Que avui no la posarem, avui? Però un altre la posarem. Algun dia caurà. I acaben el disc amb la part 2, que dura uns altres 12 minuts. Molt bé. Ves que un dia no estiguem vagos... I que avui dos seguides, no? I posem la part 1 i la part 2. Home, de Metallica ja vam posar els 3 en Forgiven. I a la segona hora... No el mateix, tampoc, eh? No durem el mateix. Bueno, però van ser... 12 minuts. O més, eh? El rècord està més... Un 20 i algo, no? Seria... Encara hem posat 7, alguna... 8 no minuts sé. Per la cançó. Hem posat alguna cançó més llarga. Sí, hem posat alguna Dream Theater de 15. No. Però bé, ara no seria el cas. Anem a escoltar també, precisament com els Children, el tema que li dona nom a aquest disc, com dèiem, folk metal, del bo, del finlandès. Això és From Afar. Vinga, ja. We'll be right back. sky's bird struck fire, made a flame flare up. The north wind burned a clearing. The north is quite consumed, it burned all trees to ash, reduced them to dust. Què us sembla? From Afar dels Enciferum. Està guapo, tio. S'han currat un disc, ja et dic jo, de dalt a baix, impressionant. El home, sonen bé. A mi no m'agraden molt, però sonen bé. I ara mateix no tinc la data en ment, però venen d'aquí a poc, a Salamandra, també. O sigui, Salamandra s'està forrant. S'està forrant a concerts, cada setmana hi ha dos o tres concerts. Sí, sí, sí, sí. Van començar a poc a poc i ara ja li han agafat el truqui. Sí, sí, li han agafat el gust. Ja han agafat el gust, els grups també s'estan... Els grups estan contents perquè sona molt bé. Clar, s'estan xerrant entre ells. Escolta, anem callar, però sona de fàbula. Aneu allà. Si aneu a Barcelona, aneu a Salamandra. Exacte. Perquè és que és impressionant. Anem a parlar d'una coseta que hem trobat... Una curiositat, sí. Navegant per la xarxa, donar-li les gràcies a l'Àngel, que ho va penjar al Facebook, que ell ho va treure d'un altre blog que també es dedica a penjar notícies i curiositats de Heavy. Però jo ho vaig descobrir a través de l'Àngel i li dono les gràcies amb ell. És un escrit que porta per títol Corsés Góticos i Cascos de Valquíria, escrit ni més ni menys per l'Arturo Pérez Reverte. Brutal. És el que dèiem la setmana passada. I no hem deixat de parlar de Heavy, eh? O sigui, exacte, que consti. Sí, que consti. Perquè, com ell mateix ens diu, no és molt aficionat a la música Heavy. Però és que hem de ressaltar alguna de les paraules que hi trobem, sí, per aquí al mig. Perquè diu que sempre recelé de los decibelios a tope, les guitarras atronadoras y las voces que exigen esfuerzo para enterarse de qué van. Evidentment, referint-se al heavy metal. Sí. Diu, les bases rítmiques, el intríngulis de los bajos y las cuerdas metaleras escapan a mi oído poco selectivo. Bueno, és una persona que reconeix que mai li ha agradat perquè... que mai li ha cridat l'atenció. Pero digo, salvo algunas excepciones, tales composiciones y letras me parecieron siempre ruido marginal, que és el que moltes vegades ens hem queixat en aquest programa. Sí. I el que ens queixàvem a primera hora de la Mercè. Que ens marginen. Que ens marginen. Diu, toda esa parafernalia porculizante de Satán, churris, motos y puta sociedad. Dius, home... És la imatge que té la majoria de la societat. Exactament. Heavy metal, metaleros, com vulguis. Però... Pero al señor Arturo. Sin embargo, una cosa diré en mi descargo. O sigui, vaya tela. Eso me encanta. ¿Cómo es descarrega al señor Pérez Reverte? De toda la vida me cayeron mejor esos cenutrios largando escupitajos, sobre todo Cristo, que los triunfitos relamidos. Toma ya. Pero no es que de aquí a mal descargo sobre los triunfitos. Relamidos, clónicos y saltarines, tan rubios, morenos, rizados y relucientes ellos. Tan chochidesnatadas ellas, con sus megapejerías, sus exclusivas de tomate y papel cuché, y toda esa chorrez envasada en plástico y al vacío. Toma ya. O sea, a mí me encanta la paraula chochidesnatada. Chochidesnatada. Me gusta lo que viene ahora. Sus exclusivas de tomate. ¿Qué digo ahora, Joan? Que pone, los metalores tienen rabia y tienen huevos. Ay. Y aunque a veces tenga la pinza suelta y echa un carajal... No sé qué es eso, pero se la ha hecho polvo. He hecho un lío. Sí, te han hecho un lío. Este puede ser de cosas, ideas, fe o cólera que les dan la brasa y los remueven. Y no de cuántas plazas... Es que aquesta frase es muy buena. Que y no de cuántas plazas será el garaje de la casa que comprarán en Miami cuando triunfen y puedan decir vacuas gilipolleces en la tele como Ricky, como Paulina, Enrique. Como Enrique. Vaya tela. O sigui, es queda Arturo, bastant a gust l'Arturo Pérez Reverte. I sigue. O sigui, l'escrit és llarguíssim, us farem dos pinzellades més del que diu. Sí, sí. Dice que con sorpresa ha descubierto cosas interesantes al respecto del metal. O sea, entre otra, que la música se divide en innumerables parcelas donde hay de todo, absurda bazofia analfabeta y composiciones dignas de estudio y de respeto. Però és que també fa menció a les lletres que fan servir alguns grups, que diu que ha trobat històries que van des de les Termòpiles a Sarajevo, passant per Bagdad, les creuades, quan van conquerir Amèrica, la batalla de Lepanto, la mitologia grega, la mitologia... Lletres que expliquen història... Iron Maiden i su Alexander el Grande. Exactament. O sigui, és que fa referència a molts. I també, més molt grat dir, que es de justicia reconocer una sólida aportación española con grupos que manejan eficazmente la fértil metodología de su tierra, como es el caso de Asturias, el País Vasco, Cataluña o Galicia. Toma ya. Supongo que referirá a grupos que cantan amb el seu idioma. Exactamente, eso, exactamente, ¿no? El que dèiem abans també, ¿no? Y después todo referente a la película, la Guerra de la Galaxia. Películas, muchas bandas sonoras, son temas metaleros. Y literatura. Y acaba dient... Y culmina... Acaba parlant també de lletres de Mago de Oz, que també es basa molt en mitologia i sobretot històries medievals. Sí, però acaba parlant del grup de La Rioja, Tierra Santa. Diu que és un exemple obvi. Diu que la subalada sobre el poema La Canción del Pirata consiguió lo que 30 años de reforma presuntamente educativas no han conseguido en este país de ministros basura. Jo me'n recordo a FP que me'l va fer intentar aprendre el poema de La Canción del Pirata y no me'l vaig aprendre. Y ningú se'l va aprendre. Con 100 cañones por banda, viento en popa y taladera, en la puerta del mar, sin abuela, en velero, en mercantil, bajé el periodista que llama, por su favor, entendido en todo, mal conocido. Però, Joan... ¿Soy el único que estudiaba o qué? Joan, tu el saps d'haver-lo llegit d'Espronceda o d'haver-lo escoltat? Desproceda, yo me lo leí y me lo aprendí. Doncs el que... Pues si no, me escapaban. El que aquí fa referència Arturo Pérez Reverte és que gràcies a Tierra Santa, en el seu concert, molts i molts joves han aconseguit a recitar Espronceda sense deixar-se ni una coma. I el tema en qüestió de Tierra Santa és aquesta canció del pirata. Gràcies, Arturo. Marco viene, este Bergamo vira y se previene. A todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar. Y mi furia es de temer, en las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Son mi música mejor, aquilones el estrépito y temblor. De los cables sacudidos del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno son violento y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad. La fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Aquí sí que ho hem fet, eh? Genial. Hem posat la part 1 i la part 2. Junta. Eren curtetes i s'havia de deixar sencera. La veritat és que aquesta cançó està molt ben feta, tio. Està molt ben trobada, molt ben adaptada, molt ben al poema d'Espronceda, molt ben adaptat amb la música. I el que deia el Pere Reverte, que hi ha molta gent que coneix el poema gràcies a aquesta cançó. Sí, no? I a part, tot el que diu el comunicat, o sigui, la majoria de cançons sempre parlen... Diuen molt més les lletres heavies que qualsevol altra lletra o... d'altre estil de música. No, ja em diràs tu què diu la de Baila Morena. Baila Morena, Baila Morena, niña con la dale niña, gasolina. Niña con la nena. Dale más gasolina. Seguim i parlem d'una notícia que... Se la pones a un piròmano i la lia parda. Dale más gasolina, se vuelve loco el tío. Seguim amb una notícia que ens va preocupar bastant, però que s'ha desmentit. Tot s'ha de dir. De Marilyn Manson. Fa una setmana Marilyn Manson penjava al seu Facebook, que ara que em vaig enterar que tenia Facebook, per tant, el buscarem, el buscarem. El Facebook de... Va anunciar de que tenia la grip A. Bah. I que era el de coses de casa, i que se arrancó una costilla, i que se arrancó un ojo con una cucharilla, i jo què sé, tanta cosa. Acabava el seu comunicat dient, desgraciadamente sobreviviré. Se li va la olla. Se li va la olla. Hi ha un comunicat d'aquests que avui porto, no té res a veure, una música que, és que parla de la gripe A, que déu-n'hi-do també. Sí, no? Sí, sí. Bueno, que, en resumen, la gripe A s'ha carregat només a tot el món 1.000-2.000 persones, quan la gripe comú l'any es carrega entre 40 i 200.000 persones. Dir que tota la gent que s'ha carregat... Bueno, ara sembla que estiguem fent un programa sensacionalista aquí, eh? Sí, sí, sí. Dir que la gent que s'ha carregat la gripe A... Que fuerte, que fuerte, que fuerte. Tenia altres dolències. Digue-li cardiopaties, digue-li problemes pulmonars, digue-li càncers, digue-li... Exacte. O sigui... Neonato. I, per cert, l'altre dia vaig conèixer una persona que havia patit la gripa. Sí. No fotis. Era la dona d'un company d'aquí de la ràdio. Me cago en dena, ja estem aquí. I diuen que així com la grip estacionària, és a dir, la grip de cada any et dura una setmana, la gripa te'n dura dos dies. I quin és el remei? Estar-te al llit, prendre't un ibuprofeno, prendre't una mica antibiòtic i a descansar i a suar-la. O sigui... Però gripa d'algun tipus baixet. No, si és que si no perquè tens, si no tens res tipus més, xungo... si no tens res més, són dos dies de febre. Gripe normal. Són dos dies de febre i tira milles. La gripe Z. I tira milles. Què passa? Doncs que Marilyn Manson primer va dir que sí que la tenia i després es veu que no tan sols no tenia grip, sinó que no era ni un constipat. O sigui que... Era polèmica, perquè... el boca a boca, com se dice. Exactament. No sé per què lo ponemos aquí. Mira, jo diria que Marilyn Manson es dediqui a cantar, que no ho fa del tot malament. No, però tenim que dir cosetes. Té temes. Curiosos. Però, segons deien, el nou àlbum, el The Highland of Low, era molt i molt bo. Vam estar escoltant l'altre dia alguns que altres temes i, la veritat, només val la pena el que és el... Que soni a Marilyn Manson, exacte, com els antics, un parell. Exacte. Entre ells, aquest, que si ens queixàvem del nom del disc de Rob Zombie, aquest nom també té tela. Això Armas, és... dioses. Armageddon Motherfucking Geddon. La dam, que és per la cervesa? Sí, claro. Qui sap? Then the gentleman assaults a taxi face, slips abortion, nervous breakdown, satanic girls gone wild, surely fucking suicidal. First you try to fuck it, then you try to eat it. If it hasn't learned your name, you better kill it before they see it. First you try to fuck it, then you try to eat it. If it hasn't learned your name, you better kill it before they see it. It's all my goddamn motherfucking game. Armageddon Motherfucking Geddon. Déu-n'hi-do, amb el nom del títol. Hombre, esta sí que suena a Marilyn Manson. Sona a Marilyn. Sí, sí, ja... Esta ja et dic jo que suena com a popero. Sí, ja. Popero. S'ha tornat popi. S'ha tornat popi? Bueno. Vamos però... con... Ah, no. ¿Con cuál? No, venga, censurarme más. Censurarme más, No, ja ho hem dit, que hem sempre... No arriba censurarme, Hem de trobar una cançó. Que sepáis, audiencia. Que sepáis, audiencia. Que sepáis que estos dos personajes me censuran canciones. No me dejan escuchar mi música. Bueno, abans hem censurat un al Nando. Exacte. Pero porque es tonto. Y se deja y no dice nada. Ya está. La semana pasada me toca a mí. Esta semana toca tú. Joder. La semana que viene tocará al Nando. A mí, ya Muy está. Bien. No, no, como es el jefe, como es el jefe. Él las pone todas. Dice cuáles se quitan. Claro. Muy bien, muy bien. Va, abans ja ho he dit quina i ara bien, també. Muy bien. I ja està. I seguim amb un grup clama, vingam. Que estàvem escoltant l'altre dia quan tornàvem del programa, precisament. Ah, sí, sí. L'escoltàvem al cotxe. No, no son franceros. Yo qué sé. ¿De dónde vas a traer tú que eres francero? Ya sé yo por qué lo censuran a este. Son de Florida, tío. ¿Por qué lo censuran? Eso, pues Florida. Para que comience a pareja. Claro. Pueden ser franceses de Florida. Bueno, podría ser. Podría ser. Zaragoza. Però bueno, eso está en Zaragoza, ¿no? Però bueno, que el guitarrista Andrew Goldman, a mi no em sona molt francès el nom. Bueno, pues sí, no. Porque ho pronuncies malament. Andrew Goldman. Bueno, podria ser que fossin uns francesos exiliats a Florida. No sé. O Mudvayne, o algun d'aquests. Sí, no sé, no me'n recordo. Bueno, hard rock alternativo. Hard rock alternatiu, o metal alternatiu, no, o un mescla de nu metal. Ells són els Nonpoint, i no sé per què, però estan orgullosos d'alguna cosa, i li canten una cançó. Orgullo! Siento Què deia la cançó, Joan? No t'orines! No t'orines! No t'orines! No t'orines! I estàvem buscant semblances a lo que, és que deia la cançó. A veure, la cançó està molt xula, però, clar, aquest espanyol... Castellà, no, sí, aquí, aquest raro. Castellà, Florida, Miami... Sí. Dona lloc a que hi ha paraules que parece, sembla que... Eduardo, no te rindes, sembla que no t'orines! No t'orines! No. L'altra quina era? Orgullo, que, orgullo, que és com... Que semblava por culo. Por culo! Digue-ho clar, digue-ho clar. Jo no quería decir por culo, porque a lo mejor se ofende aquí. Bueno, però és el que nosaltres hem interpretat de la cançó. Exacte. Jo nací por culo. Sí, unes coses rares. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la d'interpretacions que es poden fer de les cançons. Però bueno, que està molt bé. A mi m'agraden aquests nanos. Està molt bé. No, em recorden molt els tios que el Brett 77. Sí. Bueno, el Brett 77 parlen millor el castellà. Coño, però són d'aquí. Bueno, són anglesos que se'n van anar a Gibraltar, van dir, aquell trosset és nostre, anem cap allà. Coño, coño. Però tenen un aire, però als trossos més heavy, d'ells, sí. No, guitarra espanyola, perquè aquí no hi ha. Brett, és que és un grup que últimament he seguit escoltant moltíssim i cada cop m'agrada. Hem de posar el friki un dia aquella que tenim allà. Sí, està en ment. Ah, tienen hasta secretos ahora entre los dos. Es que, vamos, me están aquí, ya me sabes, quitan canciones, me quitan, saps quina cançó és, me quitan canciones, luego tienen secretitos. Home, és que els vam veure juntament amb els següents protagonistes, que eren els Killswitch Engage. Va quedar a soles ells, els dos. No, sí, home, sí. Abans del concert de Korn, els dos taloners van ser Brett 77. Lo ves? Van juntos a conciertos, a mi no me llegó. Home, et vam avisar, Joan. És que esto es... A mi no me llegó nada. A mi no me llegó nada. Pues aniràs de l'any, que queixaràs, aniràs amb ell, o sigui... A mi no me llegó nada. Doncs de l'últim àlbum, que es diu precisament com ells, Cosa Rara. Era Killswitch. Ho van dir els Brett i ho van dir ells mateixos, també. Killswitch, que ve d'un capítol d'Expediente X. Sí, Pozi. Que es deia Killswitch i ells van dir Killswitch Engage. I ja està. Venga. I aquest tema, doncs, per salvar-nos tots una mica. Save me. Yeah. veritat és que són bons, els Killswitch. Sí, tenen cançons una mica rares, també, Com aquesta. Aquesta mateix, per mi, és una miqueta... Surt una mica de lo que estem acostumats amb ells. Però tenen la de Mike Woods. Hard. Impressionant, el tio medeix 2x2. 4. Ahí estamos. Més al segon 2 que al primer, Sí, jo... De ancho que de alto. Jo crec que sí, Sí, és una mica bèstia. Bueno, anem acabant per aquesta setmana. Avui tenim un friqui. Brutal. 2, 3, 4, bueno, ara els comptem. Deixem que entri la nostra cançoneta. 13 friquis. El moment friqui. 13 friquis. En uno. En un. 13 en uno. No hi ha un spray que és 13 en uno, però este és 13 en uno. 13 en uno. Quasi res. Descobert... Brady, però en canció. Ah, ja està. Aguanta un nen. Descobert pel Nando amb aquesta meravella que és l'Spotify. Exacte, un dia escoltar... Ah, claro, ahora también descubre canciones. No, a veure, jo aquest tio ja l'havia escoltat. El Where al Yankovic. Exacte. Jo personalment ja l'havia descobert amb una versió de l'American Pie. Hòstia, aquella mítica cançó que ell l'anomena The Saga Begins, i amb el temps que dura, i el ritme, el que és la cançó American Pie, t'explica la primera trilogia de la Guerra de les Galàxies. Per si te l'has perdut, doncs ell te l'explica. La discografia, jo vaig descobrir amb Spotify. La discografia del tio Guet és extensíssima, té moltes, sí, té molts discos. I ha editat un àlbum, bo, a cada àlbum posa una polca, remix de varis temes. I ha editat un àlbum que es diu All the Polkas, i si no, doncs aquest està tret de l'àlbum Poodle Hat de l'any 93, o sigui... No, de l'any 93 no, perdó, del 2003. Aquesta cançó és brutal, tio. És molt divertida. Molt en ella trobareu moltes cançons de molts estils, però ho posem també perquè hi han varis de heavy. Sí, sí, sí. Trobem un trosset de System of a Down, trobem un trosset de Disturbed, de Rage Against the Machine, P.O.D., Eminem... O sigui, jo us convido a que intenteu descobrir tots els artistes. I buscar el vídeo... I el vídeo... Hi ha dos vídeos, un oficial... Un que és... No, un que és seu, sí, un que és seu, que fet és... per ell, i un altre amb dibuixos. Penjarem els dos al blog. Està molt bé. Vale. Al blog podreu trobar els dos. De moment nosaltres marxem amb aquest home la polca de l'home cabrejat, Angry White Boy Polca, i ens despedim de tots fins la setmana vinent. Que vagi molt bé. Siau. Adéu-siau. Pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give up if I cut my arm bleeding. This is my last resort. 'Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Nothing's all right. Nothing is fine. I'm running and I'm crying. Wake up, wake up. Grab a brush and put a little makeup. Let's start to fade away the shake-up. Why'd you leave your keys upon the table? Here you go, create another fable. You want it to. Grab a brush and put a little makeup. You want it to. Let's start to fade away the shake-up. You want it to. Why'd you leave your keys upon the table? You want it to. I don't think you try. But it bears repeating now. cheer you up. Oh, baby, don't you feel so down? Feel so down. When you turn me on. You turn me on. When I feel left out. So I. What'd you do? Well, I turned around. Right around. Oh, baby, gonna be all right. Gonna be all right. It was a great big lie. Big old lie. Cause I left that night. Yeah. Shady, so just imitating, so won't the real Slim Shady.